era o încăpere ale cărei margini nu le putea vedea, căci perdelele erau trase și în semi-întuneric paravanele se confundau cu pereții. Începu să înainteze, călcând pe covoare din ce în ce mai groase și mai moi, ca și cum ar fi călcat pe saltele, și cu fiecare pas, bătaia inimii îi se accelera, până ce îi fu frică să mai înainteze și se opri. În acea clipă, se simți deodată fericit. Parcă ar fi fost din nou tânăr și toată lumea ar fi fost a lui și Hildegard ar fi fost de asemenea a lui. Hildegard, exclamă el adresându-se fetei, nu m-am gândit la ea de 20 de ani. A fost marea mea dragoste, a fost femeia vieții mele. Dar, întorcând capul, își dădu seama că fata plecase. Simți atunci în nări un parfum sfios și exotic. Și odată auzi bătând din palme și odaia începuse să se lumineze într-un chip misterios, ca și cum perdelele ar fi fost trase încet, foarte încet, una după alta, lăsând să pătrundă treptat lumina după amiezei de vară. Dar Gavrilescu a avut timp să observe că nici o perdea nu se mișcase înainte de a da cu ochii de 3 fete tinere, care se aflau la câțiva metri în fața lui, bătând ușor din palme și râzând. Așa ne-ai ales, spuse una din ele, o țigancă, o grecoaică, o ovreică. Dar să vedem dacă ai să ne ghicești, spuse a doua. Să vedem dacă ai să știi care-i țiganca, adăugă a treia. Gavrilescu lăsase să-i cadă pălăria de paie și le privea fix, împietrit, ca și cum nu l-ar fi văzut, ca și cum ar fi privit altceva, dincolo de ele, dincolo de paravane. Mi-e sete, șopti el deodată și-și duse mâna la gât. Ți-a trimis baba cafea, spuse una din fete. Dispărut după un paravan și se întoarse cu o tavă rotundă de lemn pe care se aflau o ceașcă cu cafea și un ibric. Gavrilescu apucă ceașca și o dădu peste cap, apoi i-o întinse zâmbind. Mi-e teribil de sete, șopti. Asta o să fie fierbinte că e din ibric, spuse fata, umplindu-i ceașca. S-o bei încet. Gavrilescu încercă să o soarbă, dar cafeaua era atât de fierbinte încât își fripse buzele și atunci așeză descurajat ceașca pe tavă. Mi-e sete, repetă el, dacă aș putea să beau puțină apă. Celelalte 2 fete dispărură după paravan și se întoarseră repede cu 2 tăvi pline. S-a trimis baba dulceață, spuse una din ele. Dulceață de trandafiri și șerbet, adăugă cealaltă. Dar Gavrilescu zări cana plină cu apă și, deși văzuse alături paharul gros de sticlă verde, brumată, apucă cu amândouă mâinile cana și o duse la gură. Băund de lung, gâlgâind, dându-și capul pe spate. Apoi oftă, așeză cana pe tavă și scoase din buzunar una din batiste. Domnișoarelor, strigă el, începând să se șteargă pe frunte, tare mi-a fost sete. Auzisem de unul, colonelul Lawrence. Fetele se priviră între ele cu înțeles, apoi izbucniră toate în râs. Râdeau de asta dată din toată inima și din ce în ce mai tare. La început, Gavrilescu le privi mirat. Apoi fața îi se lumină de un mare zâmbet și în cele din urmă începu și el să râdă. Se șterse îndelung cu batista. Dacă îmi dați voie să pun și eu o întrebare, vorbi el târziu, aș fi curios să știu ce v-a apucat. Râdeam că ne-ai spus, domnișoare, vorbi una din ele, și aici suntem la țigănci. Nu e adevărat, o întrerupse alta. Nu te lua după ea, că vrea să te păcălească. Râdeam că te-ai încurcat și ai băut din cană, în loc să bei din pahar. Dacă ai fi băut din pahar, nu asculta, o întrerupse a treia. Vrea să te păcălească, să spun eu care e adevărul. Râdeam că ți-a fost frică. Nu e adevărat, nu e adevărat, izbucniră celelalte 2. Vrea să te încerce, să vadă dacă ți-a fost frică. I-a fost frică, i-a fost frică, repeta a treia. Gavrilescu făcu un pas înainte și înălță solemn brațul. Domnișoarelor, strigă el jignit, văd că nu știți cu cine aveți de-a face. Eu nu sunt un oarecine, eu sunt Gavrilescu, artist. Și înainte de a fi ajuns, pentru păcatele mele, un biet profesor de pian, eu am trăit un vis de poet. Domnișoarelor, exclamă patetic după o pauză, la 20 de ani eu am cunoscut, m-am îndrăgostit și am iubit pe Hildegard. Una din fete îi apropie un fotoliu și Gavrilescu se așeză suspinând adânc. Oh, începu el după o lungă tăcere, de ce mi-ați adus aminte de tragedia vieții mele? Pentru că, ați înțeles, Hildegard n-a devenit niciodată soția mea. S-a întâmplat ceva teribil. Fata întinse ceașca cu cafea și Gavrilescu începu să soarbă gânditor. S-a întâmplat ceva teribil. reluie el târziu. Dar ce? Ce s-a putut întâmpla? E curios că nu mi-aduc aminte. E adevărat, nu m-am gândit la Hildegard de foarte mulți ani. Mă învățasem cu ideea. Îmi spuneam, Gavrilescu, ce a fost, a fost. Așa sunt artiștii, fără noroc. Și deodată, adineauri, intrând aici la voi, mi-am adus aminte că am cunoscut și eu o pasiune nobilă. Mi-am adus aminte că am iubit-o pe Hildegard. Fetele se priviră între ele și începură să bată din palme. Tot eu am avut dreptate, spuse a treia fată. I-a fost frică. Da, în cuvințeală celelalte. Ai avut dreptate, i-a fost frică. Gavrilescu ridică ochii și le privi lung, melancolic. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Ți-e frică, rosti provocator una din fete, făcând un pas spre el. Ți-a fost frică de cum ai intrat. De aceea ți-a fost atât de sete, vorbi a doua. Și de atunci schimb mereu vorba, adăugă cealaltă. Tu ne-ai ales, dar ți-e frică să ne ghicești. Tot nu înțeleg, încercă Gavrilescu să se apere. Trebuia să ne ghicești de la început, continua a treia fată. Să ghicești care-i țiganca, care-i grecoaica, care-i ovreica. Hai, încearcă acum. Dacă zici că nu ți-e frică, relua cea din tâi, ghicește, care-i țiganca? Care-i țiganca? Care-i țiganca? A auzit Gavrilescu ca un ecou vocile celorlalte. Zâmbi și le măsură din nou cu privirile. Asta îmi place, începu el, simțindu-se deodată bine dispus. Va să zic că, dacă ați aflat că sunt artist, voi credeți că trăiesc în nori, că habar n-am cum arată o țigancă. Nu schimba iar vorba, îl întrerupse una din fete, ghicește-ne! Va să zic că, relă Gavrilescu cu încăpățânare, voi credeți că n-am nici atâta imaginație încât să ghicesc cum arată o țigancă, mai ales când e tânără, frumoasă și goală. Căci, firește, le ghicise de cum dăduse cu ochii de ele. Cea care făcuse un pas spre el, pe de-a întregul goală, foarte neagră, cu părul și ochii negri, era fără îndoială țigancă. A doua, și ea goală, dar acoperită cu un voal verde pal, avea un trup nefiresc de alb și strălucitor ca sideful, iar în picioare purta papuci aurii. Asta nu putea fi decât grecoaica. A treia, fără îndoială, era ovreica. Avea o fustă lungă de catifea vișinie, care îi strângea trupul până la mijloc, lăsându-i pieptul și umerii goi, iar părul bogat, roșu aprins, era adunat și împletit savant în creștetul capului. Ghicește-ne, care-i țiganca, care-i țiganca, strigară toate trei. Gavrilescu se ridică din fotoliu și, întinzând brațul spre fata goală și tuciurie din fața lui, rosti solemn. Pentru că sunt artist, primesc să fiu pus la încercare. Chiar la această încercare copilărească și răspund, tu ești țiganca. În clipa următoare, se simți prins de mâini și fetele începură să-l învârtească în cerc, strigând și șuierând, și parcă vocile veneau de foarte aproape. N-ai ghicit, n-ai ghicit, auzi el ca prin vis. Încercă să se oprească, să se smulgă din mâinile acelea care îl învârteau în iureș ca într-o horă de ele, dar îi fu peste putință să se desprindă. Simțea nări dogoarea trupurilor tinere și parfumul acela exotic, depărtat, și auzea în el, dar și în afara lui, pe covor, picioarele fetelor dănțuind. Simțea de asemenea că hora îl poartă ușor printre fotorii și paravane către fundul încăperii, dar după câtva timp renunță să se mai împotrivească și nu-și mai dădu seama de nimic.